पहले हम ग्रहण करेंगे। से 33वें श्लोक तक। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेट मी डिस्प्ले। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरितः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्। ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे। स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे। प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम्। नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। कर्मजान् वित्थितान् सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाच् ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान ने यहाँ जो एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट दिया था यज्ञों का, 12 यज्ञों का, जिसके बारे में हम देख चुके हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकैप्चुलेट, क्योंकि 15 दिन के बाद हम मिल रहे हैं। जो 12 यज्ञों की बात परमात्मा ने करी थी, दैट वाज एन इटरेटिव लिस्ट, एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट। और ऐसे सभी यज्ञ भगवान कहते हैं कि ज्ञान में जाकर विलीन हो जाता है। तो इसके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी, इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं। तो भगवान यहां ज्ञान यज्ञ की पुष्टि कर रहे हैं। और कहते हैं कि सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ जो है वो सबसे अच्छा है, द्रव्यमयात यज्ञात, सभी यज्ञों से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो द्रव्यमय यज्ञ है वो यज्ञ करने में कोई ना कोई द्रव्य की लागत रहती है। साधारणतः हम जो बात करते हैं, कोई भी पूजा हम करते हैं तो उसके लिए हमें उसके लिए मटेरियल चाहिए, फूल चाहिए, फल चाहिए वगैरह, जो भी सारी सामग्री लगती है। यदि हम मंदिर भी चले गए तो मंदिर भी हम जाते हैं तो हाथ में फूल की टोकरी लेकर जाते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें रहती हैं और वो ले जाकर हम परमात्मा को अर्पण करते हैं। तो सारी जो एक प्रकार का ये भी यज्ञ ही है, तो उन यज्ञों में भी किसी न किसी प्रकार के द्रव्य की जरूरत पड़ती है। योग यज्ञ की भी बात भगवान ने करी थी, यदि आप योग भी करने बैठते हैं तो उसमें भी इनडायरेक्टली कुछ न कुछ चीज की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि आप को समाधि में बैठना है, ठीक, वो भी एक श्रेष्ठ यज्ञ है, बराबर। लेकिन समाधि यज्ञ में भी आपको कोई एकांत का स्थल चाहिए, कोई क्वाइट प्लेस चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, वो फिर कैसे करना है वो सब भगवान छठे अध्याय में बताएंगे। नाति नीचम नाति उच्चम चेला जिन पुरुषोत्तरम वगैरह सब विधि विधान भगवान छठे अध्याय में बताने वाले हैं। तो ये सारी चीजों की हमको जरूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ यू नीड सम मटेरियल इन शॉर्ट। ज्ञान यज्ञ में इस किसी की जरूरत नहीं है। अभी ये जो भगवान इसकी जो दूसरी लाइन है इस श्लोक की वह बहुत सूचक है, सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, क्योंकि इसके हम दो अर्थ निकाल सकते हैं। एक है सभी कर्म ज्ञान में विलीन हो जाते हैं और इवेंचुअली आप जो भी कर्म करो वह जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वो कर्म एक विधि बनी रहती है, और इसलिए सभी कर्म जो है वह मात्र हमारी चित्त शुद्धि करते हैं, हमें मोक्ष नहीं दिलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपने घर में अभी दिवाली का समय गया तो अपने घर में बहुत सारे व्यंजन बनाए होंगे, सबने अपने अपने हिसाब से पापड़ा ने मठड़ी ने मोहनथाल ने लाडू नान तेन क्या क्या नहीं बनाया होगा आपने। 15 दिन से आप मेहनत करते थे, बराबर है, लेकिन वो मेहनत आपने करके रखी, डिब्बे में भर के रखा सब, लेकिन जब तक आप वो खाएंगे नहीं तब तक जो बनाया उसका स्वाद कैसे मिलेगा आपको। तो ये जो सारे व्यंजन आपने दिवाली में बनाने की जो क्रिया करी वो कर्म यज्ञ है, और फाइनली बेसता वर्ष ने दिवसे भगवान ने समय बधु जो बने सब अनुकूल परमात्मा के सामने आपने थाल सजा के रखा, परमात्मा को अर्पण करके फिर ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावतम ब्रह्मतेम ब्रह्म कर्म समाधि न ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। जब तक उसका उपभोग नहीं करेंगे तब तक ये सब बनाना जो है वो एक तैयारी है, यानी सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, क्योंकि वही मोक्ष दिलाता है, वही तृप्ति देता है। तो दिस इज वन मीनिंग। तो जो सारे कर्म है वह ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होती, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक ये सब अपने अपने हिसाब से अधूरे हैं। चित्त शुद्धि जरूर करवाते हैं, हमें ज्ञान के लिए तैयार करते हैं। इट इज लाइक गोइंग फ्रॉम केजी ऑनवर्ड्स टू पीएचडी। अभी केजी क्लास में बैठे थे, अबाकस लेकर बैठे थे, बराबर है। अभी वो केजी में आपको अबाकस लेकर 2+3 करना है तो क्या करते थे, 2 2 मन के लिए फिर वापस और तीन मन के लिए 2+3, फिर वो काउंट किया आपने 1, 2, 3, 4, 5 से 2+3=5, ये आपने अबाकस में किया। फिर बाद में जब भी प्राइमरी स्कूल में आए तो आप सीधा सीधा मुंह से करने लगे 2+3=5, सीधा आ गया आपको। थोड़े बड़े हुए तो कैलकुलेटर लेके करने लगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने लगे, और भी आगे गए तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गया। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वो हिसाब से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। फिर कंप्यूटर्स आए, सुपर कंप्यूटर्स आए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये आपको जहां तक आपको जो पहुंचना है, जो भी आपको डिग्री लेनी, मान को आपको स्पेस साइंटिस्ट बनना है तो आपको स्पेस साइंटिस्ट बना देगा। लेकिन ये सारी प्रोसीजर जो है, वो सारी प्रोसीजर मात्र आपको अल्टीमेट लक्ष्य तक ले जाने के लिए है। फिर आप बोलोगे मैं इतना सारा टाइम इसमें क्यों वेस्ट करूं, स्पेस साइंटिस्ट ही बनना है ना, चलो वो स्पेस साइंटिस्ट के क्लास में जाकर बैठ जाता हूं, नासा के क्लास में जाकर बैठ जाता हूं। वो जस्ट इमेजिन करिए कि 6 साल का बच्चा नासा के क्लास में जाकर बैठेगा तो क्या करेगा, बात बनेगी ही नहीं। सो इसलिए हमें समय लगता है, मे बी जन्म जन्मांतर लगते हैं, कभी न कभी तो इस भगवद गीता के क्लास में आपको बैठना ही होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, मे बी 3-5 जन्म हम बिता कर आए हैं यहाँ, ये भी हो सकता है ये करते करते करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं, नोबडी नोज। लेकिन एक प्रक्रिया है और हम सीधा ज्ञान यज्ञ में जा नहीं सकते, इसलिए इस प्रोसीजर से हमें गुजरना जरूरी होता है। नाउ लास्ट टाइम जब हमने हमारी बात कंक्लूड करी थी तभी मैं आपसे कहा था मैंने कि देर इज अ रेड ब्लिंकिंग सिग्नल हियर, शायद याद है कि नहीं है, मुझे याद है कि कहां मैंने छोड़ा था इस बात को, टांग के गया था मैं कि एक देर इज अ वार्निंग लाइट भगवान ने यहाँ बिटवीन द लाइंस दे के रखी है। और वो वार्निंग लाइट जो भगवान ने बताई है उसका हमें बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है, जिसको मैं थोड़ा आज इलेबोरेट करना चाहता हूं और 2-3 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देना चाहता हूं, किसी के भी विचारों के ऊपर कहीं भी आघात पहुंचे तो मैं आगोतरी क्षमा चाहता हूं। लेकिन जो बात मुझे कहनी है उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको देना जरूरी है। से क्या होता है कि मान लीजिए कि आप 8वीं कक्षा में आए और मैं भी थोड़े आगे बढ़ गए, चलो ना 11th में आए, 12th में आए, हमारे समय में मान लीजिए फर्स्ट ईयर साइंस में आए, तो मैथ्स में आपकी मास्टरी हो गई, ट्रिग्नोमेट्री में आपकी मास्टरी हो गई, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह के जो एग्जांपल्स है वो करने में आपको बहुत मजा आता है। इंटीग्रेशन के एग्जांपल जो बाकी के जो आपके क्लासमेट्स हैं उसको करने में पेन पेपर लेकर करना पड़ता है, ऐसा ऐसे मुंह से आप सोल्व कर देते हैं, सब्सटीट्यूट साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन मुंह से कर देते, यू आर वेरी कंफर्टेबल, यू आर एंजॉइंग इट। और यदि आप जीवन भर वही करते रहे कि बस हमको तो इसमें मजा आता है, वहीं अटक गए, तो फिर आगे वो स्पेस साइंटिस्ट बनने की जो बात है वो रह जाएगी। मैं कहना ये चाहता हूं हमारे जीवन में भी हम विधि विधान में अटक जाते हैं, हम प्रोसीजर्स में अटक जाते हैं। एक बहुत सिंपल टिपिकल एग्जांपल मैं आपको दूंगा, हमारे ब्रिजवासियों का और इवन वैष्णव संप्रदाय के हमारे जो भक्तगण हैं उनका, पहले ब्रिजवासी की बात कर लेता हूँ, वो थोड़ा ऑथेंटिक में आपको, और ये कही सुनी बात नहीं है, मैंने अपने कानों से सुनी हुई ये बात है। जैसे भूपेंद्र भाई के साथ मेरी बहुत अच्छी यह है, तो उनके साथ जाते आते वो ब्रिजवासियों के साथ भी उठना बैठना वगैरह होता है, तो वो बात कर रहे थे एक बार। तो ब्रिजवासी में आप भागवत कथा कर रहे हैं, भूपेंद्र भाई भागवत कथा कर रहे हैं, आपको मालूम है ब्रिजवासी में आप वहां जाकर आप भागवत की कथा करेंगे, श्रीमद भागवत की हमने सबने सुनी है, तो दसम स्कंद तब सब कुछ अच्छा चलता है। दसम स्कंद में भगवान की लीलाएं सब है, बाल लीला वगैरह है, उसके बाद ये सब आता है। और जब तक दसम स्कंद की कथा चलती है ना, तब तक वहां के लोग इतने भाव से ये कथाकार का सम्मान करते हैं, व्यासपीठ पर लिटरली उनको ऐसा सर पे उठा के नाचते हैं, वहां तक उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जैसे ही कथा आगे बढ़ती है और अक्रूर जी आते हैं कृष्ण बलवान बलराम को लेने के लिए मथुरा जाने के लिए, वही भक्तगण जो आज तक उस व्यासपीठ पर विराजमान जो हैं, वो कथाकार साहब को सर पर उठा के नाचते थे, वही व्यासपीठ के आसपास डंडा लगे खड़े हो जाते हैं, महाराज बंद करो हमारो कानो, कहीं नहीं जावेगो, ब्रज छोड़कर कथा बंद, ब्रज में आप कथा करोगे तो भगवान कभी मथुरा जा ही नहीं पाएंगे, कृष्ण वध करते ही नहीं है, इतनी उनकी श्रद्धा है। तो फिर आगे जो 11वें अध्याय में जो ज्ञान दिया है भगवान ने, वो तो सब रह जाता है, यानी ज्ञान तक आप पहुंच ही नहीं पाते हैं। दसम स्कंद में कितना आनंद आता है भगवान की लीला सुनने का, इतना आनंद आता है कि आप इसमें फिर खो जाते हैं, इससे फिर बाहर निकलने का मन नहीं होता, जिसके बारे में भगवान यहां हमें लाल बत्ती बता रहे हैं कि डोंट गेट स्टक देयर। हालांकि मेरे ही लीला का वर्णन है, मेरे ही बारे में सुन रहे हो, मेरे ही गुणगान गा रहे हो। अभी हमारे वैष्णव संप्रदाय है, वहां भी वही बात है, हवेली में जो जाते हैं कृष्ण को बाल स्वरूप में हम उनका ही भजन करते हैं, तो योगेश्वर कृष्ण को तो उनको स्वीकार्य ही नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल की पूजा करनी है, लाला नहीं पूजा करवानी है, लाला से आगे बढ़ना ही नहीं है, और लाला की पूजा करने में इतने खो जाते हैं और ये विधि विधान में अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेटेडली फंसा देते हैं। आई विल गिव अ टिपिकल एग्जांपल, क्योंकि लाला का बाल स्वर भाव बहुत अच्छा है, मैं सबके ये भाव को वंदन करता हूं, अनूठा भाव है, बहुत अच्छा, मजा आता है, आनंद आता है। लाला के सामने आप अगरबत्ती नहीं कर सकते, छोटा बाल स्वरूप है तो उसको धुआं से ये होगा, सफोकेशन होगा, अगरबत्ती के धुआं से 14 भुवन के नाथ को सफोकेशन होगा, बाल स्वरूप है। दिया नहीं जलाते, बाजू में आरती करके रखते नहीं है, उसकी गर्मी लगती है। अभी जाड़े की सीजन आई तो स्वेटर पहना के रखो उसको, आप सबको आई डोंट नो एलिब्रेट ऑन दिस व्हाट, जो रेड लाइट की जो मैं बात कर रहा था, इसमें गलती या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे भक्तगण की नहीं है, क्योंकि भक्तगण को ये जो तथाकथित जो धर्म प्रवर्तक है ना, उन्होंने ये सारे विधि विधान कॉम्प्लिकेटेड करते ही गए, करते ही उसी में फंसा के रखा है, पूरे दिन उसी में उलझे रहो बस। मैं जब नवी दसवीं कक्षा में था तभी मैं मेरे ननिहाल में पढ़ता था, और वहां हमारे घर के बिल्कुल सामने हवेली थी। हवेली में तो आठ प्रहर के दर्शन होते हैं, सब कुछ होते हैं, आनंद आता है, मजा आता है, मैं भी जाता था और आनंद लेता था उसका। उसमें ये जो माक्षिर्ष महीना जो आता है, क्या वो स्पेसिफिकली मासाना माक्षिर्ष भगवान ने दसवें अध्याय में कहा है, तो माक्षर महीने का एक खास उसकी एक अहमियत रहती है, खास करके हवेली में जो दर्शन करे। सुबह 5:30 बजे मंगला के दर्शन होते थे, और 60-65 साल की, 70 साल की, 75 साल की हमारी वृद्ध माताएं, बराबर। और हम जिस जगह पर थे उसको हम ऊंचाइयां कहते थे, यानी कि वो जगह थी, वो ऊंचाई पे थी, तो यू टू क्लाइंब, ए स्टीप एक क्लाइंब था। सुबह 5:30 बजे दिसंबर की वो ठंडी में, कि जहां आप वैसे भी स्वेटर, बिना स्वेटर पहने बाहर निकल के नहीं जा सकते हैं, मैं फिर भी बोलता हूं, उनकी श्रद्धा को वंदन करता हूं, आज भी मैं नमन करता हूं जब भी मैं सोचता हूं, घर से स्नान करके गीले कपड़े में हाथ में काठी लेकर श्री कृष्ण श्रीणम श्री कृष्ण, अभी माड़ी तुमको बुखार आ गया, फ्लू हो गया, तो त्रास किसको होने वाला है? श्रद्धा को नमन है, लेकिन श्रद्धा को इस हद तक मत ले जाइए कि यू बिकम लायबिलिटी टू अदर्स। यस, अच्छा, इसमें हम तो तभी बच्चे थे ना, स्कूल में जाने वाले बच्चे थे, हमारे साथ तो अर्ली मॉर्निंग की हमारे स्कूल रहा करते थे, तो वी टू लिव एट दैट टाइम, हमारा जो पीटी का क्लास रहता था, दैट यूज टू बी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो भी मैं तो 9वीं 10वीं क्लास में था, लेकिन हमारे साथ वो 6वीं 7वीं 5वीं के लड़के भी, प्राइमरी के लड़के भी हुआ करते थे। अब ये लड़के सारे शैतानी बंदर, अभी उन सबको मालूम है कि इनको हमने छू लिया, वो बुढ़िया वापस घर जाएगी, स्नान करके आएगी, अरे कौन ओछे है तुम, क्या थी आई वो, और फिर जो गालियों की बौछार होती है, क्या अर्थ है ये करने का, क्या अर्थ है करने? इस चक्कर में यदि आप फंस गए तो ज्ञान यज्ञ तक नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको काना को बड़ा करना ही नहीं है। और महाभारत के युद्ध में उसको कैसे ले जाओगे, अभी उसको तो बाण झेलने हैं सामने से, भीष्म के बाण कृष्ण को भी लगे थे ना। भाव को वंदन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस भाव में उलझे हुए हैं, उसके सामने यहां रेड लाइट है, इससे बचे रहिए। ये हमारे में ही ऐसा नहीं है, ये जैन धर्मों में भी ऐसा ही है। मैंने देखा, क्योंकि मेरा जो पार्टनर था वो जैन था, तो मैं जब ये बैकवर्ड एरिया में हमारा यूनिट था, तो मैं अभी वहां जाना है तो उनके घर ही मैं जाकर रहता था, तो उनकी पत्नी जो थी वो बहुत श्रद्धालु थी। अब जैन धर्म में क्या है कि 40 मिनट का उनका ये होता है, सामायिक होता है दोपहर, तो 40 मिनट बैठ कर वो हाथ में चरोड़ा वगैरह लेके ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे कुछ करते रहते हैं, उसको प्रतिक्रमण बोलते हैं। तो मैं हमेशा उनकी वाइफ को बोलता था कि भाभी ये अतिक्रमण बंद करो, भगवान बेचारे कंटाल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, हमारे भगवान के बारे में आप ऐसा बोलते हैं, मतलब सभी भगवान एक ही है, लेकिन ये अतिक्रमण बंद करो क्या। अच्छा, फिर अभी जैन धर्म तो अहिंसावादी है पूरा, किसी भी प्रकार की हिंसा उनको मान्य नहीं है। तो अभी वो सुबह उठकर वो जो सब्जी काटती थी बनाने के लिए, अभी सब्जी तो खानी तो है, करेंगे क्या, तो तोंडली काटने के लिए बैठती थी, तोंडली लिया, चप्पू लिया, तोंडली को काटा एक एक, तो पहले क्या करते, तोंडली लेके उसको साफ करके वॉश करके लाती थी, तो उसमें से एक तोंडली निकालकर बाहर बाजू में रख देते, क्योंकि हम तोंडली काटने जा रहे हैं तो उसमें जो जीव है उसकी हिंसा होगी, एज ए सिम्बोलिकली एक तोंडली को निकाल के बाजू में रख लिया, हमने अहिंसा का पालन कर लिया सिम्बोलिक तौर पर। और बाकी की तोंडली की सब्जी बनाकर फिर खा ली। अभी इतनी हद तक आप वो विधि विधान को लेके जाओगे तो फिर ज्ञान तक कब पहुंचोगे? अभी अभी व्हाट्सएप में एक वाक्य मैंने पढ़ा था, जस्ट टू डिस्क्राइब इट इन अ लाइटर वीन। एक महिला ने फेसबुक पर अपने बच्चे को दूध में रोटी के टुकड़े डालकर दूध में ये करके घोल के बच्चे को चम्मच से खिला रही थी, और उसने कुछ ये पोस्ट डाली थी कुछ रेसिपी की तौर पे कि भाई ये दूध में रोटी डाल के बच्चे को खिलाते हैं तो बच्चे को अच्छा लगता है। तभी उसके ऊपर क्वेरी आने लगी, बहन दूध गाय का लेना चाहिए या भैंस का? दूसरी क्वेरी आई, दूध गर्म होना चाहिए या ठंडा? शक्कर डालेंगे तो चलेगा क्या? हमारे बच्चे को बोर्नविटा भी पीने की आदत है तो दूध में बोर्नविटा डाल के उसमें रोटी डाल के डालेंगे तो चलेगा क्या? रोटी गर्म होनी चाहिए या ठंडी होनी चाहिए? ताजी होनी चाहिए या कल की रखी हुई रोटी चलेगी? हमारी खुद की बनाई चलेगी या तो फिर वो कुक की बनाई हुई रोटी भी चलेगी? ऐसी ऐसी क्वेरीज आती है। बस हम भी यही करते हैं, और यहां इस बात के ऊपर हमें खास ध्यान रखना है कि भगवान कहते हैं कि सभी कर्म फल जो है ज्ञाने परिसमाप्यते। अब जो भी करो अल्टीमेटली वहां तक आपको पहुंचना ही है। अभी इसमें एक लॉजिक मैं आपको बताता हूं, मैथमेटिकली लॉजिक बताता हूं। सभी कर्म फल जो हैं, दे आर फाइनाइट इन नेचर। नाउ आई एम कमिंग टू द मैथमेटिकल टर्म्स। जो भी आप कर्म करते हैं दे आर फाइनाइट। फाइनाइट यानी कि दे आर लिमिटेड बाय टाइम एंड स्पेस। वो एक समय के अंदर परिबद्ध है और एक पर्टिकुलर स्थान पर उसका एक विशेष महत्व है। अब गंगा स्नान करने जाओ, कहीं भी चले जाओ, तिरुपति के मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाओ, जो भी करो आप, लेकिन कोई भी कर्म आप करो वो कर्म टाइम और स्पेस से बंधा हुआ है। दे आर लिमिटेड बाय स्पेस एंड टाइम, देयरफॉर दे आर फाइनाइट। अभी कोई भी फाइनाइट चीज जो है मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो आपको इनफाइनाइट तक ले ही नहीं जा सकता, बराबर? सपोज इमेजिन एनी नंबर 10 लाख + 1, 10 लाख + 1 इज बिगर देन 10 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ + 1, 10 करोड़ + 1, करते जाओ आप। एवरीथिंग, जो भी संख्या आप मन में सोचो उसमें आप प्लस वन एड करो तो उससे बड़ी संख्या हो गई, एंड दैट प्रोसेस इज इन्फिनिट। कहां तक जाओगे, कितने कर्म करते रहोगे? ये करूं प्लस वन, ये भी करना चाहिए क्या? अजय लाला ने लाल वाघा पहरा हुआ तो काल पछी टोपी पण पहरावी जोईए, अभी टोपी में मोर्च पीस भी होना चाहिए, फिर ये भी होना चाहिए। कहां तक जाओगे, कितने कर्म करते रहोगे, कितने विधि विधान करोगे? हाउ फार विल यू गो? कहीं ना कहीं इस लिमिटेशन को हमें समझना है। करते हैं उसके लिए मना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि PhD के क्लास में बच्चे को नहीं बिठा सकते हैं। वैसे चलो मैं आपको एक मेरा रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। कि क्या होता है, ऐसा अपरिपक्व ज्ञान से भी क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं अपनी ही बात। मैं पहले साउथ में था, तमिल मीडियम में मैंने प्राइमरी किया, अप टू फिफ्थ स्टैंडर्ड आई हैव स्टडीड इन तमिल मीडियम फॉर योर इंफॉर्मेशन। और फिर मैं आया था अपने वतन, और मेरे ननिहाली गया था आते ही, तो वहाँ एक हमारे एक रिलेटिव थे, वो ही वाज स्टडीइंग इन आई थिंक 8th स्टैंडर्ड और समथिंग, और मैं 5वीं कक्षा पास करके आया था। सुनिए इस बात को गौर से सुनिए। अभी उसने कहा कि चल मुझे, मैं तुझे अपने स्कूल ले चलता हूँ। बोला ठीक है चलो। तो मैं उनके साथ उनके स्कूल गया और उनके क्लास में जाकर बैठा। मैं 5वीं कक्षा पास करके आया हूँ, अच्छे मार्क्स थे, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था वहाँ, वो परसेंटेज वॉज वेरी गुड उसका। थोड़ा यहाँ गर्मी भी थी, जाके बैठा उसके साथ क्लास में। मैथमेटिक्स का पीरियड था, वो मैथमेटिक्स के टीचर आए, उन्होंने आकर ब्लैक बोर्ड पर लिखा 2 स्क्वायर, पाइथागोरस का थ्योरम जो हो सिखा रहे थे, सॉरी 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, इक्वेशन इज करेक्ट, 3 स्क्वायर = 9, 4 स्क्वायर = 16 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, दैट इज 25, 9 + 16 = 25। अभी हम सबकी मुंडी हिल रही है कि भाई बराबर है, सही है ना? लेकिन तभी मैं क्योंकि 5वीं कक्षा पास करके आया था, तो ऊपर जो स्क्वायर लिखा है उसका मीनिंग मुझे पता नहीं था। ऊपर बगड़ो आसान हो तो वो तो दिमाग में आता ही नहीं है, तो मैं 3 + 4 = 5 देख रहा हूं। अभी दिमाग में वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने की, इतने परसेंटेज लाने की, अव्वल नंबर लाने की गर्मी है। आई एम अ स्कॉलर स्टूडेंट, मैंने सीधा, मैं किसी और के क्लास में बैठा हुआ, आई एम ए गेस्ट देयर, मेरी वहां कोई अहमियत नहीं है। आई रेज द फिंगर, सर। सर बोले क्या हुआ? ना आपने ब्लैक बोर्ड पर इक्वेशन गलत लिखा है, 3 + 4 = 7 not 5। मैं वो मैथ्स के टीचर की गलती सुधार रहा हूं। स्टुपिडिटी देखिए, सबको हंसी आ रही है ना कि कितना बेवकूफ बुद्धू था मैं। ऐसी भी हरकत मैंने करी है, जब यो गर्मी चढ़ती है ना, कुछ जानने की, आई नो इट, ये अध्यात्म के मार्ग में ये होता। आई एम जस्ट गिविंग यू द रेड पॉइंट्स कि कहां कहां हमें अपने आप को सावधान रखना है। वो शिक्षक थे, वो बड़े विचक्षण थे, he did not want to embarrass me, तो उन्होंने फिर बात बदल दी। बोला कहा, तो मेरे जो साथी थे उसको बेचारे के तो हालत बहुत खराब हो गई, तो उसने कहा कि साहब वो साउथ से मद्रास से आया है, मद्रास में पढ़कर आया है। तो शिक्षक ने बोला अच्छा अच्छा अच्छा आप वहां से आए, तब तमिल मीडियम में सीख कर आए हैं, कुछ तमिल में बोलो। तो फिर बोला नहीं नहीं नहीं, शर्मा गया मैं जो भी बोलूं। तो उसने बोला आपकी टेक्स्ट बुक का नाम बताइए, तो बोला कुमार तमिल वाशगम। बोला देखिए वो तमिल में सब गम गम होता है, ऐसा करके उन्होंने पूरे एटमॉस्फेयर को बदल दिया। ही डिड नॉट एम्बेरस मी और क्लास पूरा हो गया। मैं बाहर निकला, अभी भी वो दिमाग से वो गर्मी तो नहीं जा रही है। तो मैं मेरे मित्र से कहता हूँ जो मुझे साथ लेकर गए थे, बोला ऐसी कैसी स्कूल है तुम्हारी, सब गलत गलत पढ़ाते हैं, 3 + 4 = 7 होना चाहिए, 3 + 4 = 5 सिखाते हैं, और टीचर की हम गलती बताते हैं तो भी वो करेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग इज दिस। उसने कहा कि तू अभी तक 8वीं कक्षा में आया नहीं है, जब 8वीं में आएगा तब पता चल जाएगा। सर्व कर्मा खिलम पार्थ ज्ञान ज्ञाने परिसमाप्यते, यानी परमात्मा का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वहां तक जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक ये विधि विधान को यदि आपने अहमियत देते रहे तो वहां तक नहीं पहुंचना है, क्योंकि वो 3² + 4² = 5² समझने के लिए पाइथागोरस थ्योरम जानना जरूरी है। अभी आप सभी के चेहरे पर जो मैं मुस्कान देख रहा हूं कि वे आपको बोलते हैं हाँ वो तो मालूम है पाइथागोरस थ्योरम, किसको नहीं पता है, बराबर। बस जब ये ज्ञान की टोच की कक्षा पर जब ये पहुंचते हैं तभी हमारे सबके चेहरे पर यही स्मित आएगा, क्योंकि फिर अहम ब्रह्मास्मि, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कोई भी संख्या बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, जैसे इन्फिनिटी पहुंचोगे, इन्फिनिटी से बड़ा कुछ नहीं है, इन्फिनिटी से ज्यादा कुछ नहीं है, इन्फिनिटी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ एनीथिंग। इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर ए विथ बी, बराबर, ए इज आइदर ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी। जब तक ए और बी में इनइक्वालिटी है तब तक कंपैरिजन शक्य है। 10,000 इज ग्रेटर देन 9,999, यस। अभी दोनों साइड में एक एक ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मोमेंट यू रीच इंफिनिटी यू कैन नॉट से इंफिनिटी इज ग्रेटर देन इंफिनिटी, infinity is infinity, that's it, khatam, aage kuch nahi. yani ye jo yatra hai adhyatma ki ye dvait se advait tak jane ki hai, aur jis din ye advait sadhya ho gaya siddha ho gaya tab bas that is the point। और ये अद्वैत तक हमें अपने आप को ही जाना है और कोई नहीं ले जा सकता। यू हैव टू एक्सपीरियंस इट, यू हैव टू परसीव इट, उसकी अनुभूति हमें ही होनी चाहिए। इसलिए कहा अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म हमें ही बनना पड़ेगा। गुजराती में केवल छे आप मुना स्वर्गे न जवाए, स्वर्ग जाना है तो खुद को मरना पड़ेगा, दूसरा मर के आपको स्वर्ग नहीं भेज सकता। देयर इज वन मोर रेड लाइट, वापस विद द सेम राइडर आपकी श्रद्धा को नमन करते हुए नतमस्तक होते हुए, और ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो और भी थोड़ी ज्यादा कठे हेवी है, लेकिन यहां भी जो कहने का जो तात्पर्य है वो भाव जो है उसको जरा समझ लेना। और ये सब मैं आपको इतनी आत्मश्रद्धा से या तो कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी प्रोसेस से कई हद तक मैं गुजर चुका हूं या तो अभी भी गुजर रहा हूं। यानी जो भी सारे जो बातें जो यहां हो रही है, दिस आर ऑल माई 1-to-1 एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विथ यू। जो वैज्ञानिक आपके लॉग बुक खोल के रख देता है ना सामने कि भाई देखो ये एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हैं, दीज आर द रिजल्ट्स, ये मैं अपनी मेरी जो आध्यात्मिक लॉग बुक है वो लॉग बुक आपके सामने खोलकर उजागर कर रहा हूं। और ये जो बात मुझे आपसे कहनी है वो ये कि हमारे जीवन में भी कोई श्रद्धेय स्थान होते हैं जिनसे हम प्रभावित हुए हैं, हमारे कोई गुरुजन होते हैं, कोई क्रिएचर्स होते हैं, कोई भी हमारे जिनको हमने जीवन भर फॉलो किया है, और हमारे लिए उनकी वाणी सर्वस्व है। वो जो कहते हैं वह सोने की लकीर है, दैट इज सैक्रोसेंट। और हम उनमें इतने घुल मिल जाते हैं कि उन्होंने जो कहा वही सत्य है, उन्होंने जो नहीं कहा या तो जो जो बात उन्होंने कहा कि वो नहीं है तो वो सत्य नहीं है, वो भी आप स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बता दूं, एवरी ह्यूमन बीइंग इज फाइनाइट। जैसे गणित की कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी महान बड़ी से बड़ी संख्या आप ले लो, फिर भी इट इज फाइनाइट, यू कैन ऑलवेज एड वन टू दैट। तो कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, और यदि हमने उस जो भी हमारे श्रद्धेय हैं जिनको हम लिटरली भगवान मानते हैं, उस श्रद्धेय स्थान को भी यदि हमने इतनी अहमियत दे दी तो यू विल रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू दैट लेवल। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, उनके लेवल तक पहुंच जाओगे बस, और वो तो फाइनाइट है। मान लीजिए कि मैंने आज एक 25 करोड़, 40 लाख, 35,000, 230 की एक संख्या मान ली, ठीक है, मैं बड़ा होते होते होते होते तो 25 करोड़ 40 लाख की संख्या तक पहुंच जाऊंगा। मुझे इन्फिनिटी पहुंचना है तो कोई भी संख्या मैं अपने मन में रख नहीं सकता हूं। ये मेरे जीवन का अनुभव कह रहा हूं। मैं भी पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या से इतना प्रभावित हुआ था एक जमाने में, अभी भी हूं, मैं उनको वंदन करता हूं। ये सब जो है उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहां तक पहुंचा हूं, और शुरुआत उनसे करी है, सीखा भी उनसे कुछ बहुत कुछ हूं, वंदन करते हैं। लेकिन यदि मैं अपने आप को उन तक ही उलझा के रखूं तो मैं आई विल बिकम अनदर भूपेंद्र भाई पंड्या, दैट्स इट। ये बात का मुझे एहसास हुआ, मैं अपने घर वालों से कहता था एक जमाने में, आई एम कन्फेसिंग बिफोर यू, एक जमाना ऐसा था कि जब भी भूपेंद्र भाई का फोन आया कि भाई आ जाओ, कुछ भी मेरे हाथ में कोई भी काम हो मैं छोड़ के भागता था। आई यूज टू लीव इंस्टेंटली, दैट्स इट। घर वालों से मैं कहता था कि मेरे भगवान कृष्ण के बाद यदि मेरे जीवन में यदि कोई है तो भूपेंद्र भाई है, और कोई नहीं, बाकी सारे उसके बाद में आते, सेकेंडरी। यानी उन्होंने जो कहा मात्र वही मैं करूंगा, ये मेरी श्रद्धा थी, श्रद्धा आज भी है। लेकिन वो जो एक गलती में कर रहा था, आई एम कन्फेसिंग बिफोर यू, कि इस गलती से जो प्रगति होनी थी वो प्रगति में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। तो अपने आप जो अभ्यास करने की जो वृत्ति होती है, जो क्षमता होती है, वो क्षमता कुंठित हो जाती है। यू आर पुटिंग ए कैप ऑन योर एबिलिटी। और हमें पहुंचना है इंफिनिटी, और इंफिनिटी पहुंचने के लिए आपको ही पहुंचना पड़ेगा, और कोई नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमारे एक बुजुर्ग बहुत अच्छा कहा करते थे कि जीवन में कोई भी जीव तो गुरु करवो नहीं, सब मनुष्य हैं, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन, सबको मैं वंदन करता हूं, सभी के सभी श्रद्धेय हैं, दे आर ऑल गुड, दे आर ऑल एक्सपर्ट्स, उनका गाइडेंस जरूर लीजिए, उनकी बातें जरूर सुनिए, उनसे प्रभावित भी हो जाइए, वंदन भी करिए, लेकिन अपने आप को उन तक बांध कर सीमित मत रखिए, नहीं तो ये अध्यात्म की जो प्रगति है वो रुक जाएगी। और इसलिए हमारे क्लास का एक ही मोटो रहा है, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। यदि मुझे कहीं भी पहुंचना है तो मात्र कृष्ण तक पहुंचना है। ही इज माई रोल मॉडल, जो भी है जैसे भी है बहुत अच्छे। कृष्ण को सामने रखते हुए चले तो इन्फिनिटी तक पहुंचेंगे, क्योंकि कृष्ण इज इन्फिनिटी। और एक बार इन्फिनिटी में आप घुल मिल गए, खत्म, देन योर आइडेंटिटी इज गॉन। फिर तो आप स्वयं बचेंगे ही नहीं, हमारा अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हम स्वयं कृष्ण हो जाएंगे। और वही कृष्ण चाहते हैं, इसलिए यहां भगवान डंके की चोट पर कहते हैं कि सर्व ज्ञानम पार्थ सर्व कर्म फलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। और देखिए भगवान की वाणी जो हो है ना, वो बहुत चुनकर शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ कुछ श्लोक ऐसे होते हैं कि दिल को ऐसा तीर के जैसे लगते हैं। अब ये श्लोक देखिए, मैं आई डिस्प्ले दिस श्लोक। भाषा की व्युत्पत्ति देखिए, सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते, बराबर है। दूसरी लाइन जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्व कर्म पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते हो गया, सर्व हो गया, यानी जो सर्व यानी कि सब कुछ, एवरीथिंग, जो भी कुछ है, जो भी कर्म है, वह हे अर्जुन ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में जाकर विलीन हो जाता है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट यहां करूं कि यहां भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए जो हम सब बैठे हैं, वो हम सब यहाँ उपस्थित जो भी हमारे जो साध्याय हैं हमारे, वो सब मुमुक्षु हैं, बराबर। द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट्स नॉट फॉल्स। यहाँ सभी बैठे हैं, सब मुमुक्षु हैं, लेकिन इसमें से कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो एक लटार लगाने के लिए आकर बैठे हैं, चलो देखते हैं क्या है, श्रोता के प्रकार मैंने बताए थे ना आपको, उसकी बात कभी करेंगे। प्रश्नार्थी, परीक्षार्थी, मुमुक्षु, तो नॉट नेसेसरीली कि सभी श्रोता मुमुक्षु भाव और वो मुमुक्षु भाव लेकर बैठे हैं कि जिनको भगवद गीता ही आत्मसात करनी है, नथिंग एल्स। यानी यदि मैं सब ऐसे हैं ऐसा बोलूं तो भी कोई ना कोई तो इसमें से ऐसा निकलेगा हु डज नॉट क्वालिफाई दैट स्टेटमेंट। ऑल द पीपल, मान लीजिए कोई हमारे मान लीजिए एक एक एक चलो एक जमाने में अग्रवाल क्लासेस हुआ करते थे मैथमेटिक्स के, उनका स्लोगन हुआ करता था अग्रवाल क्लासेस आइडियल फॉर स्कॉलर्स, यानी कि उसके क्लास में जो भी आते थे सारे के सारे स्कॉलर्स होना जरूरी है। यूज टू एडमिट ओनली दो स्टूडेंट्स के जिसके 70+ परसेंटेज आते थे उस जमाने में, अब के नहीं। तो यानी उनके यहाँ जो भी आते हैं सारे के सारे स्कॉलर्स है, बट नॉट नेसेसरी उसमें भी कोई ना कोई फेल हो जाता था। सर्वम आपने कह दिया, सब है बराबर है, सही है, लेकिन भगवान वापस एक दूसरा शब्द का भी प्रयोजन करते हैं कि जो कभी भी विदाउट एनी पर्पस नहीं कर, अखिलम पार्थ ज्ञान ज्ञाने परिसमाप्यते, सर्वम एंड अखिलम, अखिलम यानी टोटालिटी, पूरा का पूरा ज्ञान में ही समा जाता है। कोई भी कर्म करो आप, ज्ञान तक आपको पहुंचना ही है, और जब तक ये ज्ञान आप प्राप्त नहीं करोगे, इस ज्ञान की चोटी तक नहीं पहुंचोगे, तब तक सब कुछ अधूरा है। अब जो भी लेवल पर है हम हैं, लेकिन जब तक ये सारी प्रोसेस कर्म करने की है, अभी भी हम अध्ययन कर रहे हैं ज्ञान का ही, फिर भी कर्म कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी श्रवण मनन निधिध्यासन ये सारी क्रियाएं समाई हुई हैं। अभी आप श्रवण कर रहे हैं, अभी आज की जो बात हुई घर पे जाकर उसका मनन होगा, इसमें से कुछ ना कुछ आप हमारे जीवन में उतरेगा, उसको फिर हम और भी आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया जो है श्रवण मनन निधि ध्यासन की चलती ही रहती है, लेकिन फिर भी वो क्रियाएं हैं, हमारी इंद्रियों का कहीं ना कहीं उपयोग होता है। और जिस दिन वो ज्ञान की कक्षा आएगी, तब ये सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए भगवान यहां अखिलम शब्द का प्रयोग करते हैं। इन टोटालिटी एवरीथिंग अल्टीमेटली कल्मिनेट्स इनटू ज्ञान। और जिस दिन हमको पता चल गया, नहीं, जिस दिन हमको अनुभूति हो गई, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य मे सर्वसर्वेन्द्रियं सदा मे समर्पम न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बोलना आसान है, गाना आसान है, सुनाना आसान है, सुनना आसान है, लेकिन इसकी अनुभूति जिस दिन होती जाएगी, उस दिन वो आनंद की जो अनुभूति हमारे अंदर प्रकट होगी, वो कुछ अनूठी होगी। दैट इज ए डिफरेंट एक्सपीरियंस अल्टुगेदर, जिसकी प्राप्ति हमें करनी है। और ये मात्र हम स्वयं अकेले ही कर सकते हैं, ये यात्रा अकेले की है, कोई आपका हाथ पकड़ कर आपको लेकर नहीं जाएगा। श्रेयान द्रव्य मयाद्यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कहेंगे कि कभी से ये ढोल न करा भगवान पीट रहे, ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान बला क्या है, उसको प्राप्त कैसे करें, कि भी तो कुछ कुछ तो उसके लिए कुछ ये होगा, रास्ता होगा, मतलब वो मैं तुमको 34वें श्लोक में बताऊंगा। भगवान बड़े करुणालु है, हमें ऐसे टांग के छोड़ने नहीं देते। ज्ञान परिसमाप्यते बोल दिया, चलो ठीक है जाओ अभी ढूंढो ज्ञान के, नहीं वो डिफाइन इट प्रिसाइसली, प्रिसाइस डेफिनेशन वो देने वाले हैं 34वें श्लोक में। अगले शुक्रवार को बात करेंगे उसकी। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर् भवतु, सर्वेषां शांतिर् भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति। जो स्लाइड आपके सामने चल रही है उसमें जितने सारे नाम आए हैं वो सभी के रेफरेंसेस यहाँ मेरे पास मौजूद हैं, और इनको पढ़कर मैं जो भी है कुछ आपको भरोसने की ये जो छोटी मोटी चेष्टा है वो करता हूँ, फिर भी तृप्ति नहीं होती है। मैं अपनी बात कर, और भी कुछ चाहिए, और भी कुछ मिलना है, और भी कुछ करना भक्ति है। तो ये जब तक ये जो प्यास जब तक नहीं खुलेगी अंदर से, तब तक ये यात्रा बनती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, और फाइनली इनफाइनाइट तक हमें पहुंचना है। तो सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते हैं और आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार को मिलेंगे आपके साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।